रथादि सृज्यते चेत कथम स्वप्ने तदभावोक्ति संख्या हो न तत्र रथा इत्यादि रथादि का अभाव कैसे सृष्टि करता है। कर्मानुगमनस्य साधनाभाव हेतुना स्वप्ने मृषात्वमाहैवम् गमनादेशुति स्वयं। गमनस्य कर्मणः साधनाभाव हेतुना स्वप्ने मृषात्वमाहो एवं गमनादेः स्वयं श्रुति मिथ्यात्वम्। गमन रूप जो कर्म है उसका साधन, गमन रूप कर्म का साधन मार्ग अश्व रथ आदि न तथा इत्यादि कर साधना अभाव हेतु न गमन से कर्मण अभाव मिथ्यात्वम स्वप्न मिथ्यात्वम एवं गमनादेह मिथ्यात्वम एवं गमनादेह एवं गमनादेह मिथ्यात्वम गमनादेह मिथ्यात्म उसके साथ गमन से साधना अभाव हेतु न कर्मण गमन से यह साधना हेतु ना दो गमनादि गमनाख्य कर्म हेतु रथादि निराशेन स्वप्ने गमनादिर मिथ्यात्म स्वयं श्रुति दर्शयति एवं सर्वस्यापि स्वप्न से मिथ्यात्म अत्र विवेचितम् एवं सर्व एवं गमनस्य कर्मण साधनाभाव हेतुना यह स्वप्ने मिथ्यात्म आह स्वयं श्रुति एवं गमनादेह एवं कह करके सर्वस्यापि एवं सर्वस्यापि तो दो बार तो देश में दे दिया गमनादेह कर्मण गमन से साधना भाव तो ना ठीक है। गमन रूप कर्म का साधन नहीं होने से रथ मार्ग आदि अश्वादि नहीं होने से गमन मिथ्या है। दोबारा दिया गमनादे मिथ्या तो एवं कह करके गमन आदे दे दिया आदि से अन्य लेना तो पहले तो गमन से साधना वह हेतु ना गमन से साधना वह हेतु ना मिथ्यात्म एवं गमन आदे तो गमन से मिथ्यात्म आदि पदार्थ अन्य स्वप्न दृष्टि से भी मिथ्यात्म पहले गमन मिथ्या क्यों हुआ गमन के साधना नहीं होने से। रथादि में गमन का साधन क्या है रथ मार्ग अश्वादि न तथा रथ मार्ग अश्वा न तथा रथा रथ योगा न पंता न मार्ग ये नहीं होने से गमन नहीं और गमन आके कर्म छोड़ के बाकी जितने कहो कोई भी नहीं है आदि शब्द से मिथ्या। ठीक है में गमनाख्य कर्म हेतु रथादि निराश करने से सपने गमनाधेर मिथ्यात्म स्वयं श्रुति दर्शयति एवं सर्वस्यापि स्वप्नस्य मिथ्यात्म अतर विवक्षितम ये विवक्षित है तो नहीं कहा माया मात्र तो काचने नाना विव्यक्त रूपत्व ब्रह्मसूत्र में न तत्र आनंदा इत्यादि तात्पर्य माह न कर्म फलमप्यत्र स्वप्ने तद्धेत्व संभवात् नानंदा अपि तत्रेति यत श्रुतिरभासत अत्र कर्मफलमपि न स्वप्ने तदेतु असंभवात् अतः नानंदा अपि तत्र इति श्रुतिरभासत कर्मफल आनंदादि स्वप्ने कर्माभाव तत्फलाभाव इत्यत्र श्रुति में बता रहे थे न आनंदा अभी तत्र हेतु अभाव फलाभाव में सदुपातम हेतु कारण अभाव कार्य भाव अत शब्द न अत आनंदादि नहीं आनंदादि पदानाम अपनरुतम अर्थम आह न तत्र आनंदा मुद प्रमुद आनंद मुद प्रमुद तीन शब्द आया अपनरुत अर्थ में आह्लाद स्यु आह्लाद स्युरिहा आनंदा हर्षा चात्र मुदस्तता प्रकर्ष गुण संबंधा प्रमुदो मुद एव तु आह्लाद आनंद आनंद आह्लाद स्यु हर्षश्च मुद मुदश्च मुद हर्ष है प्रकर्ष गुण मुद प्रमुद प्रकर्ष मुद मुद प्रमुद तो उसमें प्रिय हर्ष मोद प्रमोद अन्यथा आता है ना प्रिय मोद प्रमोद मोद प्रमोद तो मोद हर्ष प्रमोद हो गया प्रकर्ष और प्रिय जो उसको आह्लाद शब्द से दिया आह्लाद यह इत्यत्र प्रकृति वाक्य है आनंद सुख सामान्यानी ये आह्लाद आह्लाद शब्द आनंद सुख सामान्य मोद पुत्रादि निमित्त हर्षा प्रमुद तो हर्षा है प्रकर्ष विशिष्ट इति भेद आगे दूसरा श्लोक है पल्वलास्ति हवे शांता प्रसिद्धार्थ तथोत्तरम इत्येवम् असतामेव स्रष्टात्मा स्वात्ममायया यह पल्लवला वेशांतः वेशांता पल्लव वेशांतः पल्लव वेशांत शब्द श्रुति माया पल्लवा छोटे सर है और तथा उत्तरम प्रसिद्धार्थ पुष्करण्य प्रसिद्धार्थ है इतम असतामेव स्रष्टा आत्मा स्वात्मा माया सात्मा माया आत्मा स्रष्टा असतामेव मिथ्या पदार्थ का स्रष्टा पल्लवला क्षुद्रांशी सरांशी उत्तरम सही अस्मात् प्राक्तन वाक्यम तथा उत्तरम सही करता उसके पहले और शब्द है पुष्करण्य सवंत्य वहंती सवंत्य अथ वेशांता पुष्करण्य सवंत्य सुजते ये सब जितने है मिथ्या है उत्तरम सही अस्मात् प्राक्तन वाक्यम सही सही करता उसके पहले वाक्य है पुष्करण स्रवंत्य स्रवंत्य न भवंती अथ वेशांतात् पुष्करण स्रवंती कहा सही करते उत्तरम हाँ उत्तरम तो आया वेशांता प्रसिद्धार्थम तथोत्तरम उत्तरम तो केवल स्रवंत प्रस्करणी किंतु सही इत्यस्मात् प्राक्तन वाक्यम प्रसिद्धार्थ प्रसिद्धार्थम तथोत्तरम उत्तर वाक्य प्रसिद्धार्थ ठीक है वाक्य अर्थ प्रसिद्ध मतलब अर्थ स्पष्ट है प्रसिद्ध अर्थ स्पष्ट है उत्तरम वाक्य कर दिया प्रसिद्धम अर्थम यस्य वाक्य प्रसिद्धो अर्थो यस्य वाक्य से तद्वाक्यम प्रसिद्धार्थम उत्तर वाक्य को लिया सब केवल पुष्करणी शब्द के नहीं मैं पुष्करणी शब्द संबंधी बताया था उत्तर वाक्यम प्रसिद्धार्थम प्रसिद्धार्थम मतलब अतः अर्थ प्रसिद्ध है सब नहीं है किंतु सृष्टि कर दिखता है। आगे न तत्र इत्यादि वाक्यार्थम उपसंहरती तेवम न तत्र है उत्तरम सही अस्मात् प्राक्तन वाक्यम। आगे न तत्र इत्यादि वाक्यार्थ उपसंहरति क्योंकि न के साथ वाक्य है न तत्र रथा न रथ जाएगा पूरा वाक्य है नहीं तो न तत्र वेशांता न तत्र इत्यादि न तत्र वेशांता पुष्करण इत्यादि इत्येवम् असतामेव सृष्टा आत्मा माया से सृष्टा बीस आत्मनो माया सृष्टित्व युक्तिमाह माया से सृष्टा कैसे चिदाभकारकोद्भूत वासना कर्म हेतुक स्वयं निर्माय सृजत इत्यकर्मापि भण्यते चिदाभास कारकोद्भूत चिदाभव चिद्वदाभास चिदाभव चिदाभव कारक चैतन्य जैसे दिखता है वो कारक उद्भूत वासना कर्म हेतु को उसे उद्भूत कारक जो उद्भूत वासना कर्म हेतु को वासना कर्म हेतु का निर्माण वासना चिदाभास से उद्भूत प्रकट हो जाते हैं चिदाभास कारक कारक से उद्भूत वासना कर्म उद्भूत होते हैं उससे हेतु को स्वयं निर्माय सृजते थी अकर्मापि भण्यते अकर्मापि अविद्यमान कर्म ऐसे सकर्मा होने पर ही सृजते थी कहा गया। चैतन्याभास व्याप्त बुद्धियादि कारक का कारण चिदाभ कारक उद्भूत वासना चिदाभास व्याप्त बुद्धियादि कारक का कारण अभिभूत चिदाभ कारक बुद्धियादि कारक चिदाभास विशिष्ट कारक चित्तवदाभास चिदाभ हो गया कारक बुद्धियादि कारक तदा कारण उद्भूत वासना वासना ही तदा कार्य उद्भूत होता है स्वप्न स्वप्न में अभिव्यक्त वासना प्रयोजक वासना उसके का वासना प्रयोजक वासना ऐसे वासना अभिव्यक्त होता है उसका प्रयोजक भी कर्म है वासना कर्म हेतु कह वासना का कर्म कर्म हेतु का तो आगे के साथ होगा वासना का प्रयोजक स्वप्न भोग हेतु कर्म कर्मसु अविद्या हेतुत्वात् वासना कर्म हेतु का कर्म ये सब का हेतु है आत्मा आत्मा स्वयं निर्माय कहते हैं आत्मा में सब का कर्म का हेतु हो गया आत्मा तो अविद्या हेतु तो अधम वासना प्रयोजक स्वप्न भोग हेतु कर्म वासना का प्रयोजक हो गया स्वप्न भोग हेतु कर्म कर्म स्वप्न भोग हेतु कर्म है कर्म के प्रयुक्त होता है वासना की अभिव्यक्ति वासना के अभिव्यक्ति से भोग होता है जो स्वप्न भोग का हेतु कर्म है वो कर्मसु अविद्या हेतुत्वात् आत्मन वो कर्म का हेतु है आत्मा जिस कर्म से भोग होता है सुख दुख भोग होता है उस कर्म में आत्मा हेतु एक अविद्या अविद्या से आत्मा हेतु होने से वस्तु तो निर्व्यापारोपि आत्मा तत्र कर्ता उच्यते अकर्मा होने पर निर्व्यापार होने से वही कर्ता सुजाते आदि कर्ता हुई है क्योंकि भोग का हेतु कर्म जिस कर्म से भोग होता है भोग होने के लिए वासना की अभिव्यक्ति होती वो कर्म में कर्म का ही हेतु है आत्मा हेतु तो वास्तव में अविद्या हेतु है होने से वो आत्मा को सृष्टि आदि जो कार्य सब के लिए कर्ता शब्द से कहा उसका प्रयोजक कर्म कर्म का हेतु अविद्या हेतु आत्मा वस्तु तो निर्व्यापार भी आत्मा तत्र कर्ता कहते हैं। तत्र कूटस्थस्य माइकमेव सृष्टित्वम् इत्यतः माइकमेव सृष्टित्वम् सृचुटिया माइकमेव सृष्टित्वम् कूटस्थे सृष्टित्वम् माइकम् स्वप्न सृष्टेर मायामयते कमिति का न्याय महा जागृत सृष्टि मायामय स्वप्न सृष्टि में क्या करना अविचारित संसिद्धं क्रियाकारक लक्षणं जागृत मवपी मत कि स्वप्नैक नीडगम जागृत भूमोपि क्रियाकारक लक्षण अविचारित संसिद्धं मतं किमु सपने के नहीं लगा। जागृत अवस्था में भी जितने क्रियाकारक आदि सो दिखते अविचारित संसिद्धं मन माना गया मिथ्या और सपन में केवल होने वाले क्या करना होता मिथ्या ही सही कर्ता इत्यस्य अर्थमः आत्मा कर्ता किसे रथादिवासना नीड चित्तवृत्ति समुद्भव कर्म हेतु ततः कर्ता कर्ता प्यात्मा विधीयते रथादि वासना निराश्रय वासना का आश्रय चित्त चित्तवृत्ति है समुद्भव समुद्भव का कारण कर्म भोग हेतु कर्म वो कर्म का हेतु अंश आत्मा कर्म हेतु तो कर्म का हेतु माया से अविद्या से कर्म हेतु तो अकर्ता भी आत्मा कर्ता अविद्यते अकर्ता भी आत्मा कर्ता इति अविद्यते कहा जाते कर्ता जागृत दृष्ट रथादि आकार वासना आश्रय चित्त है चित्तस्थ प्रकाश रूप परिणाम व्यंजक कर्म चित्त में जो परिणाम होता है चित्तस्थ प्रकाश रूप परिणाम परिणाम का व्यंजक है व्यंजक होता है कर्म भोग हेतु कर्म उस कर्म का हेतु होता आत्मा जागृत दृष्ट रथादि आकार वासना से चित्तस्थ प्रकाश रूप परिणाम विषय रूप से चित्त जागृत तो दार्ष्टान्तिक हो जाएगा स्वप्न में चित्त का प्रकाश रूप परिणाम होता है क्योंकि वासना में चित्त ही दृश्य हो जाता है और जागृत में मनोग्राह्य कहकर कहते किंतु स्वप्न के लिए स्पष्ट है बाहर तो पदार्थ है जागृत काल में स्वप्न में बाह्य पदार्थ नहीं चित्त ही दृश्य हो जाता है तो चित्त ही स्वयं विषय होने से वही प्रकाशमय हो गया प्रकाश रूप परिणाम प्रकाश रूप परिणाम विषय रूप परिणाम उसका व्यंजक होता है कर्म वो कर्म कहते होता आत्मा वस्तु तो अकर्ता है आत्मा करता है तो चेते नस्तस्य षष्ठत्वात् षष्ठा नहीं है क्योंकि जागर दृष्ट रथादि आकार वासना से चित्त दृष्ट रथादि आकार वासना से चित्त चित्त में ये परिणाम होता है प्रकाश रूप परिणाम विषय रूप विषयाकार सब हो जाता है प्रकाश चित्त ही प्रकाश रूप हो जाता है प्रकाश होकर के ग्रहण होता है अकर्ता चेत आत्मा न कर्म हेतु अकर्ता है तो कर्म हेतु नहीं होगा कर्म का हेतु कैसे होगा विरोधातीत आशंका अकर्तुर इति अकर्तुर अपि कर्तृत्व स्वात्मा ज्ञानैक हेतुतः तदन्नस्यह कार्यत्वात् कर्तात्मैव तमोवधि अकर्तृपि आत्मन सात्मा ज्ञान एक हेतुतः कर्तृत्व अज्ञान से आत्मा क्या होता है क्योंकि तद अन्य से कार्य उस आत्मा से भिन्न सब कार्य है कोई और का है ही नहीं कर्ता बनने के लिए इसलिए अज्ञान से ही वही आत्मा कर्ता कर्ता आत्मा आत्मा एवं तमोपदी कर्ता अज्ञान जब तक है तब तो करता है आत्मन कर्तृत्व अज्ञान कृतम चेत अन्य वस्तु तत्व करता है आशंका तद अन्य से कर्ता कार्यत्वाद यह कहा था शास्त्रीय व्यवहार सत्य में था शास्त्रीय व्यवहार में तद आत्मा से भिन्न सब कार्य है इसलिए कोई कर्ता नहीं होगा आत्मन भी कथम आविद्यम अर्थाधि कर्तृत्व स्वप्ने तद उपादान से दारवादेश तद उपकरण से परस्वादेश असत्वाद आविद्य होने पर भी आत्मा कर्तृत्व कैसे होगा उपादान उपकरण परस्वादि अभाव असंख्या है स्वप्ने थी स्वप्नवृता उपादान साधन वन विद्यते रथाधेर सतस्तस्मा दृष्टिवात्मानकारक रथ स्वप्नवृत्तो असत रथादे उपादानं साधनवान अभिद्यते तस्माद् आत्मा दृष्टैव नकारक स्वप्न स्थित स्वप्नवृत्तिरस्य रथादि स रथादि स्वप्नवृत्तो स्वप्नवतायां स्वप्नवृत्तो रथादे असत सत्यंत यद सत्यमेत तो रथादि क्या स्वप्नवृत्ति नहीं स्वप्न अवस्थायां असत रथादे उपादान साधना नहीं है दृष्टिवात्मा चौबीस स्वप्ने रथादेर आत्मा साक्षी चेत दृष्टा है कारक नहीं कर्ता इतिहती कथम कर्ता इतिहती इति आशंक्य अज्ञानतः स्वप्न हेतु कर्म निर्वर्तकत्वाद इत्याह स्वप्न हेतु कर्म का संपादक हो ज्ञान से इसलिए कर्ता बता दिया अस्ति अस्ति यत्रापि उपादान साधन वास्य जागरे तत्राप्यात्मचिदाभास मन बुद्ध्यादिकारके रथादिवासना नील धीवृत्युद्भव कारणम् कर्म निर्वर्त्यते तेन सहि कर्तेति भण्यते रथादि वासना नीड वासना का आश्रय धीवृत्ति धीवृत्ति उद्भव कारणम कर्म धीवृत्ति उद्भव का कारण कर्म कर्म तेन निर्वर्त्यते कर्म निर्वर्त्यते अविद्या से आत्मना सही कर्ता बण्यते भान्वादेरिव कर्तृत्व कर्ता इति बण्यते श्रुते अच्छा वहाँ से हाँ यत्रापि उपादानं साधनं वा जागर्यति तत्रापि आत्मचिदाभास मन बुद्धियादि कारके ही मन बुद्धियादि कारके ही रथादि वासना नील धीवृत्ति उद्भव कारकम कर्म निवर्त्यते आंटी रथादि वासना नील धीवृत्ति उद्भव कारकम कर्म निवर्त्यते जागृत काल में जो कर्म होता है उपादान साधन साग जागर में है तथापि आत्मचिदाभास मन बुद्धियादि कारके ही कर्म निवर्त्यते चिदाभास युक्त मन बुद्धियादि कारक से कर्म होता है जागृत काल में कर्म निवर्त्यते जो कर्म रथादि वासना नीड़ धीवृत्ति उद्भव कारण वासना से बुद्धिवृत्ति उद्भव का कारण कर्म जागृति में होता है, वो भी चेतावास विशिष्ट मन बुद्धि आदि कारक से ही निर्भरते थे, तेना सही कर्ता होने आते। तो स्वप्न काल में वासना आश्रय चित्तवृत्ति उद्भव का कारण जो कर्म जागृत काल में क्या जाता है, इसे सकर्ता अश्य रथादि निर्देश अश्य हाँ अश्य रथादे एवं आत्मा कर्ता चे दृष्टे व न कारक इति कथम उत्तम। तो कर्म करता है तो दृष्टे व कारक न कैसे तत्र भानु आदेरिव भानु आदेरिव कर्तृत्व कर्ताद्यर्थावभासनात् बुद्ध्यादिकर्तृसाक्षित्वात् कर्तृत्वाद्यात्मनो भवेत्। कर्त्रादिअर्थोभासनात् भानवादेरिव कर्तृत्व कर्तरादि अर्थों को प्रकाश करने से सूर्य जैसे करता है, जिसको प्रकाश करता है उसको करता है, अगर प्रकाश करता है। बुद्धियादि कर्तृ साक्षित्वाद कर्तृत्वादि आत्मन आत्मन कर्तृत्वादि भवेत। आत्मन कर्तृत्वादि भवेत कस्मात् बुद्धियादि निष्ठ कर्तृत्व साक्षित्वाद कर्तरादि अर्थावभासात्मत्वाद आदि इत्यादि अवभास कर्तृत्व कर्तादि अर्थ अर्थाभास अर्थ प्रकाशात्मक होने से सूर्य अवभास कर्तृत्व यथा औषध कर्तादे अर्थ प्रकाश हेतु ही तो प्रकाश कर्तृत्व अवभास कर्तृत्व सूर्य में कर्तरादि जो अर्थ है का प्रकाश प्रकाश स्वरूप है आदित्य, प्रकाश स्वरूप होने पर भी अवभास कर्तृत्व कहते हैं गौण प्रयोग तथा आत्मने पर बुद्धियादि कारक साक्षित्वाद कर्तृत्वादि उपचरित मित्यर्थ बीच में थोड़ा कुछ अधिक है कर्तृत्वात् एक अधिक है बुद्धियादि कारक साक्षित्वात् कर्तृत्वादि उपचरितम कर्तृत्वात् एक अधिक आ गया साक्षित्वात् कर्तृत्वादि उपचरितम सही कर्ता सही तत्र ही शब्दार्थम क्रिया क्रियाकर्तृत्वमेवास्य हेतुर्बुद्ध्यादिसंगतौ यथावत्त्वपरिज्ञानाद् धीतिहेतावतः पदम् अस्य बुद्ध्यादि असंगतौ हेतु क्रियाकर्तृत्वमेव यागादि धर्म कर्तृत्वमेव बुद्ध्यादि संगतौ अस्य हेतु बुद्ध्यादि संगति में हेतु है क्रिया जो धर्म करता है तो बुद्ध्यादि संबंध और यथावस्तु अपरिज्ञानात् हित हेतु अतः हित हेतु पदम यथावत अपरिज्ञात यथावत अपरिज्ञात सही ही हेतु में दिया यस्मात् यथावत अपरिज्ञात कर यागादि कर्तृत्वमेव अस्य बुद्ध्यादि संगत हेतु यागा क्रिया मतलब यागादि क्रिया यागादि क्रिया कर्तृत्वमेव बुद्ध्यादि संगत हेतु। अब जो करता है क्यों करता है वस्तु अपरिज्ञात अतः हीति पदम हेतु प्राग अज्ञानात् बुद्ध्यादि संबंधाधीनम यद आत्मन धर्मादि कर्तृत्वम बुद्ध्यादि संबंधाधीन अच्छा बुद्ध्यादि संबंध संबंधाधीन कर्तृत्वम तो बुद्ध्यादि संगो तो सत्याम बुद्ध्यादि बुद्ध्यादि संबंधाधीन तो बुद्ध्यादि संगतो सत्याम अस्य क्रियाकर्तृत्वम् यथावत् अपरिज्ञानात् बुद्ध्यादि संगो तो सत्याम अस्य क्रियाकर्तृत्वमेव आत्मन क्रियाकर्तृत्वम् तदेव स्वप्ने धर्मादिकर्तृत्वम् अर्थादिर्माण हेतु के क्रियाकर्तृत्वमेव हे हेतु हेतु हेतु है हाँ हेतु तो है क्रियाकर्तृत्वमेव हेतु यथावत् अपरिज्ञानाद् बुद्ध्यादि संगो तु सत्यम् क्रियाकर्तृत्वमेवस्य हेतु स्वप्न दृश्य हेतु क्रियाकर्तृत्वमेवस्य हेतु अतः इति पदम हेतु। तो पहले अज्ञान के कारण बुद्धि आदि का संबंध होने पर तो यागादि कर्तृत्व या आत्मा यागादि करता हुआ यागादि कर्तृत्व जो आत्मा में है वही हेतु स्वप्न दृश्य सृष्टि के स्वप्न सृष्टि के लिए स्वप्न में के लिए वही हेतु हुआ का यागादि कर्म कर्तृत्व याग्रतवता में है वही हेतु तो है स्वप्न सृष्टि के लिए हीति अतः हीति पदम हेतु। ठीक है मैं कैसे देखा प्रत्येक अज्ञानाद बुद्धियादि संबंधादिन यदा आत्मन धर्मादि कर्तृत्व पहले यथावस्तु अपरिज्ञानात् क्रियाकर्तृत्व में अवश्य हेतु बुद्धियादि तो बुद्धियादि संगत जो सप्तमी दिया बुद्धियादि संबंध के लिए अज्ञान कर्म कर्तृत्व जरूरत नहीं बुद्धियादि संबंध होने पर अज्ञान के कारण बुद्धियादि के साथ संबंध हुआ अज्ञान आद बुद्धियादि संगत सत्याम बुद्धियादि संबंध होने पर ही आत्मा में क्रिया कर्तृत्व तो आया बुद्धियादि के साथ वास्तव संबंध आध्यासिक संबंध तो अज्ञान के कारण बुद्धियादि के साथ आध्यासिक संबंध हुआ होने पर अब क्रिया बुद्धियादि के द्वारा क्रिया कर्तृत्व तो आया आत्मा में क्रिया कर्तृत्व तो आया बुद्धियादि संबंध होने से बुद्धि धर्म आत्मा में आरोप होकर के क्रिया कर्तृत्व आत्मा में आया क्रिया कर्तृत्व तो याग आदि कर्तृत्व याग आदि क्रिया कर्तृत्व आत्मा में जो आया वही हेतु है स्वप्न सृष्टि के लिए। टीका में दिया यद आत्मन हो धर्मादि कर्तृत्व यागादिव धर्म जागृति जातम तदेव से स्वप्ने रथादि निर्माण हेतु रीति ये हेतु हेतु अस्य निर्माण रथादि निर्माण हेतु इति हेतु हीति पदम हीति हेतु पदम अथ हीति पदम तस्युतम आत्मन मायिकम स्वप्ने सज्जुतम स्वप्ने मायिके सज्जुतम आत्मन आत्मा स्वप्न क्या सृष्टा है मायिके सृष्टा है अर्थात जो जागृत काल में कर्म क्या था अज्ञान के कारण बुद्धियादि संबंध होकर के वही धर्म कर्तृत्व जो है आत्मा में वही हेतु है स्वप्न सृष्टि के लिए क्योंकि कर्म स्वप्न सृष्टि का हेतु कर्म वो कर्म का कर्ता भी अज्ञान के कारण जागृत हुआ था इसलिए स्वप्न सृष्टि का भी कर्ता हो गया नायक कर्तृत्व तदेत इत्यादि अर्थमा तदेत श्लोका भवन्ति आगे मंत्र स्वयं ज्योतिष्टमास्योक्त्वा बुद्ध्यादेशातिरेकता मंत्रान् जगादाथात्रार्थे ब्राह्मणोत्तेरनन्तरम् स्वयं ज्योतिष्टम बुद्ध्यादेश अतिरेकता उक्त्वा अत्र अर्थे अथ अत्र अर्थे ब्राह्मणोते अर्थे मंत्र अनंतरम मंत्रान जगाद श्रुति में स्वयं ज्योतिष्टम बुद्ध्यादेश अतिरेकता उक्त्वा अस्य आत्मन अस्य अस्य आत्मन संयोतिष्ठम बुद्ध्यादेश अतिरिक्तता बुद्धि से भिन्न स्वयं प्रकाश ये कह करके अथ अत्र अर्थे ब्राह्मण उते रनतरम मंत्रान जगाद ब्राह्मण के द्वारा जो कहा गया उसके बाद मंत्र कहती श्रुति कहती है। श्रुति ने कहा अथ शब्द से एवार्थ ब्राह्मण उते इत्यादि अथ शब्द से एवार्थ अथ मंत्र अनंतर किसके अनंतर ब्राह्मण उत्तर अनंतर अथ सद्य मंत्रान जगाद अथ अतरार्थे अथ गात अनंतरम वो अथ शब्द जो अनंतर है ब्राह्मण उत्तर अनंतर उसके अथ शब्द का अर्थ हुआ अथ शब्द से अर्थ ब्राह्मण उत्तर इत्यादि ब्राह्मण उत्तर अनंतरम यह अथ शब्द का अर्थ है अथ मंत्रान जगाद स्वप्ने इत्यादि अर्थमाह स्वप्ने न शरीरम अभिप्रहत्य असुप्त सुप्तान अभिचाकसी थी स्वप्ने न शरीरम स्वप्नवृत्तिया विहते मम जागर देहं क्रिया क्षयात असुप्तो भावना रूपान सुप्तान प्राणान प्रपश्यति क्रियाक्षयात जागृति तो कर्म क्षयात इमं देहम जागृदेहम स्वप्नवृत्त्या विहत्य असुप्तः भावना रूपान सुप्तान प्राणान प्रपश्यति स्वयं असुप्त होकर के भावना रूप आसनामय प्राण को सब प्राण कार्य को देखता है। जागृदेहम विहत्य निश्चिष्ट करके जागृत तो कर्म किया क्रिया किया तो कर्म क्षयात स्वप्नवृत्तिया स्वप्न हेतु कर्म होने पर इसको निश्चित करके स्वयं अशुत सन भावना रूपा वासना मयान सुप्तान प्राणों को इंद्रिय विशेषों को दिखता है। विहत्य का तो निश्चिष्टम आपद्य तत्र हेतु क्रिया क्षय कर्म क्षय जागृत हेतु कर्म क्षय हो गया और स्वप्न हेतु कर्म धोतेश्च क्रिया क्षय तो उपलक्षण है जागृत तो कर्म क्षय स्वप्न तो कर्म आरंभ हुआ अशुत सुप्तान प्रवृत्ति अर्थमा अशुत सुप्तान प्राणान प्रवृत्ति कथम आत्मन अशुप्तत्व तथा अशुप्त इति अशुप्त कर्म हेतुत्वात् सुप्तान प्राणान क्रिया क्रियोत्थिते कूटस्थ दृष्टि स्वाभाव्यात् स्वप्न आत्मा प्रपश्यति असुप्त कर्म हेतुत्वात् कर्म हेतु को होता तो कर्म समाप्त तो होता तस हो जाएगा। ये स्वाभाविक है अकर्म हेतु कर्म हेतु नहीं होने से हमेशा असुप्त है सुप्त नहीं होता है। क्रियोत्थित है सुप्तान प्राणान कूटस्थ दृष्टि स्वाभाव्यात आत्मा प्रपश्य स्वप्न आत्मा प्रपश्यति प्राणान प्रपश्य प्राणान पश्यति क्रियोत्थित है क्रियात क्रिया उत्थित क्रिया से पृथक होने पर कर्म समाप्त होने पर क्रिया के साथ संबंध कर्म स्वाभाव से सो जाता है सुप्तान प्राणान प्रवृत्ति कुष्ठस्य दृष्टि स्वाभाव्यात स्वप्न आत्मा आत्मा स्वप्ने प्रपश्यति प्राणान पश्यति स्वात्मबोधस्य कर्म हेतुत्व अभावात जो सोया रहा था असुप्त क्यों स्वात्मन जो प्रबोध है वो कर्म हेतु नहीं कर्म हेतु का नहीं कर्म हेतु का होता तो कर्म क्षय से सुप्त हो जाता कर्म हेतु तो नहीं उनसे बोध हेतु कर्म क्षय भी जागृत हेतु कर्म क्षय हो गया स्वप्न देखेगा। आत्मन असुप्तता, कर्म क्षेत्र से जागृत शरीर इंद्रिय व्यापार रहित हो गए, कर्म हेतु है जागृत काल में जो बोध हो कर्म हेतु का है, कर्म उसका हेतु है। जागृत भोग देने वाले कर्म हेतु का वो कर्म समाप्त होने पर जागृत अवस्था में जो व्यापार समाप्त होते हैं, किंतु सात्मन जो बोध है वो उसका हेतु कर्म नहीं, कर्म हेतु का नहीं है। कर्म हेतु का नहीं से कर्म समाप्त होने पर भी, जागृत भोग देने वाले कर्म समाप्त होने पर भी जो बोध है आत्मस्वरूप उसका अभाव नहीं होता है। आत्मन असुप्तता, असुप्तता नहीं। कथम प्राणानाम सुप्तत्व तथा, तो प्राण कैसे सुप्त है? तथा सुप्तान पश्यति प्राणान, कर्म निमित्तत्वात् प्राण प्रवृत्ति है, प्राण इंद्रियादि की प्रवृत्ति कर्म निमित्त है। क्षीणे कर्मणि, कर्म क्षीण हो गए तो समाप्त होगी, सुप्त होगी। उपसंहृता कर क्षीणे कर्मणि उपसंहृतान एतान पश्यति, उपसंहृतान क्या था सुप्तान प्राणान पश्यति, पश्यति तुक्ता दृष्टिकर्तृत्व प्राप्त उत्तम। पश्यति अंत दृष्टिकर्ता, गच्छति गमन करते गमन करता, दृष्टिकर्तृत्व प्राप्त है तो कूटस्थ दृष्टि में आश्रित, कूटस्थ स्वभाव आत, कूटस्थ स्वभाव में रह करके देखता है। शुक्रमादायत्यस्य अभिचाक स्थिति अनेन संबंध दर्शन अर्थमः, मंत्र में आया शुक्रमादाय पुनरेति स्थानम अभिचाक स्थिति के पहले सुप्त सुप्तान अभिचाक स्थिति शुक्रमादाय पुनरेति स्थानम, तो शुक्रमादाय इसका अभिचाक स्थिति संबंध प्राणादि, प्राणादि शुक्रमादाय कृत्वा तद्भावनामयम् लोकमात्मा क्रिय स्वस्थ चाकसीत्यभि पश्यति। प्राणादि शुक्रमादय तद्भावनामयं कृत्वा आत्मा क्रिय लोकम लोकम भावनामयं कृत्वा, अक्रिय आत्मा स्वस्थ अभिचाकसीति, अभिचाकसीति कहता है बस अभिपश्यति देखता है। तो प्राणादि शुद्ध को लेकर के भावना में करके उसको देखता है अक्रिय होकर के, भावना में लोकम कृत्वा प्राण जो दे प्राण प्राण कहा है प्राणादि प्राणादि शुक्रमादि प्राण शब्द का घ्राण इंद्रिय लिया, प्राण घ्राणम इंद्रियाणाम प्रकृतत्वात् इंद्रिय प्रकृत होने से तदवे शुक्रम दीप्तिमत्वात्, वही शुक्र कहा इंद्रिय को प्रकाशमान है, तस्यवा शुक्रम ज्योतिष्मत अर्थ ग्रहण सामर्थ्यात्, अथवा वह शुक्र है प्रकाश अर्थ ग्रहण करता है। आधातृत्व दृष्टित्व ग्रहण करेगा तो दृष्टा होगा, सक्रिय तो उक्ति में आशंक उत्तम, आधातृत्व दृष्टित्व सक्रिय तो उक्ति में उक्ति में आशंक दृष्टित्व आधातृत्व दृष्टित्व आधातृत्व दृष्टित्व ग्रहण करता है दर्शन करता है तो सक्रिय तो हो जाएगा, सक्रिय तो उक्ति में आशंक। यदि आधात आधान कर्तृत्व दर्शन कर्तृत्व तो सक्रिय तो हो जाएगी, ये आशंक उत्तम अक्रिय अक्रिय होकर के अभी चाकृति तथापि तत्प्रयुतम दुखम संकेत साक्षित प्रत्याशे स्वस्थ साक्षी है दुख नहीं स्वस्थ अभिचाग्रसित। पुनर इत्यादि वाचस्ते पुनरिति थानम हिरण्यमय पुरुष एक अंश क्षीण क्षीण स्वप्नोत्थ संभोगो जागृत भोगाश्रयम पुनः याति बुद्ध्यादिकं स्थानं पुमान हिंसाविदो पुमान हंसाविदो ध्रुव क्षीण स्वप्नोत्थोत्संभव क्षीण स्वप्नोत्थोपसंभव जस्य जागृत भोगाश्रय याति भोगाश्रय जागृत भोगाश्रय पुनः याति स्वप्न काल में भोग समाप्त होने पर पुनः जागृत भोगाश्रय बुद्ध्यादिकं स्थानं पुमान हंसाविद ध्रुव याति हंस रूप ही जीव फिर जाता है जागृत अवस्था में आता है सपना भोग समाप्त होने पर 33 कथम पुंसो हंसाविदत्व हंस नाम का हंसाविद पुरुष इतिहास के एक हंस इतिहास अर्थमाह श्रुति में आया हिरण्यमय पुरुष एक हंस का अर्थ पर्यायण पर्यायण यतश्चो भो लोको हन्ते कलह स्वतः एक हंस इति प्रोक्तः पुराण ज्ञस्ततः प्रभु यतः एकलह पर्यायन उभो लोको स्वतः हन्ति हन्ति गच्छति ततः पुराण गेहि एक अंश इति प्रोक्तः प्रभु एक अंश इति प्रोक्तः उसको एक अंश का एक ही हन्ति थे एक अंश पर्यायन इहलोक पर जागृत स्वप्न यह स्वप्न इहलोक परलोक दोनों को जाता है हंतिरतर गत्यर्थक हनहंस की हंस हिंसा करते हो पुराण के ही अनादि अनंत तत्ववेदी भी रीति आवत पुराण के से पुराण पुरुष पुरुष आत्मा लेकर के अनादि अनंत तत्ववेदी भी ज्ञानी प्रसिद्ध अथवा पुराण शब्द नहीं तो प्रसिद्ध तो पुराण भी ले सकते एकम पादो नोत्क्षिपति सलिलाद हंसोच्चरण सचेत उदक के दत्त पादम नमृत नामृतम भवेद एक बात का अर्थ क्या जीव अब परमात्मा हंस उच्चरण सलिलाद न उक्षिपति टिप्पणी अर्थ दिया हंस परमात्मा सल्य जल अन्नव समुद्र से एक बात जीव न उद्धरती न उत्क्षिपति मतलब जीव का उद्धार नहीं करता है सचेत उदक के दत्त पुथा कर ले तो ना मृत्यु है ना मुक्ति संतारे ना बंधन टीका में दिया कस्मा सततम ऋतुजम सदा याग कर्म कुर्बानम यदि उद्धर है तो यदि याग करने वाले ऋतु को समुद्धार कर ले ज्ञान से तथा न संसार ना भी मुख्य भवे थे इसलिए जीव का उद्धार मुख्य अधिकार उद्धार नहीं करता है मुख्य तो होगा बंध हो तो मुख्य होगा बंधनाश नहीं बंध हो तो मुक्त कुछ नहीं करता है तो बंध नहीं होता है बंध नाश नहीं होता पहले जो हो गया होगा आगे बंध नहीं बंधनाश और मोक्ष नहीं संसार नहीं होगा तो मुख्य कैसे होगा और उसका हम श्रुति वाक्य आगे दे दिया योगिनस्तम प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनं परमात्मा से देखते हैं मरीचि दमन हंस उसका नाम दे दिया एको नैक सब इति एक कह दिया परमात्मा। अनंतम अचलम मेरुम हंसम नारायण प्रभुम, हंस परमात्मा के लिए, दातारम अजर नित्यम तमाहु परमाभ्यम, हंस सद परमात्मा के लिए। और वही श्रुति वाक्य दे दिया, एक कोने एक सब एक शब्द दे दिया, मरीचि दमन हंस हंस सद।